Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 23 kwietnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Zdrowia życzymy solenizantom i jubilatom dziś Heleny, Ilony, ale przede wszystkim chyba Jerzego i Wojciecha. 23 dzień kwietnia, środa przed nami. Słońce obudzi się już za 20 minut, zajdzie tuż przed 20. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dziś wielokrotnie o tym będziemy mówić. Towarzyszy człowiekowi od wielu wieków. Jest symbolem mądrości i inteligencji. Wielu nie wyobraża sobie bez niej wypoczynku. Mowa o książce, która dziś obchodzi swoje święto. W Polsce książki pojawiły się w obiegu jakieś 650 lat temu. Druk i papier, choć dziś nadal dominujące, powoli ustępują miejsca nośnikom cyfrowym, a szacuje się, że za dekadę nowe formy czytelnictwa będą stanowić połowę rynku. No, mimo upływu wieków i zmiany nośników, książka nadal ma się dobrze. Według ostatnich danych w ubiegłym roku po książkę sięgnęła połowa Polaków. Światowy Dzień Książki. To święto ustanowione przez UNESCO. W tym roku obchodzone jest po raz 19. Wielokrotnie o tym dziś będziemy mówić. Zachęcam do słuchania. Z pewnością coś tam z trójkowej półki, z najwyższej półki uda się dla Państwa wydobyć. Polecamy słuchanie nie tylko porannego, zapraszamy, ale także audycji do południa. W upominku muzycznym dla wszystkich świętujących solenizantów i jubilatów troszkę uśmiechu, oprócz zdrowia, jak wcześniej wspominaliśmy. Z miejsca pierwszego, ostatniego jak dotychczas 1681 notowania listy przebojów trójki. Z drugiego na pierwsze Artur Rojek. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksa! Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko dosyć wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Coś dla czytelników, ale także dla fotografów. Właściwie każdy z nas może być teraz fotografem. Osobą fotografującą na pewno, bo przecież w każdym telefonie współczesnym bardzo dobrej jakości aparat fotograficzny. No i właśnie konkurs literacko-fotograficzny Moja ulubiona księgarnia będzie w ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Książki jedną z atrakcji. Tematem wiodącym polskiej edycji imprezy będzie problem ochrony małych, lokalnych księgarni. Takich, powiedzielibyśmy, z klimatem. Pan Paweł z Jeleniej Góry jeszcze dodaje, że pani od polskiego dziś wspomniana zawsze powtarzała, że książka jest najlepszym przyjacielem. Nie zdradzi, nie oszuka, a na pewno wiele nauczy. Światowy Dzień Książki, o tym jeszcze wielokrotnie będziemy mówić. Tymczasem 8 po 5, czas na prognozę pogody. Pan synoptyk jak książka, należałoby powiedzieć. Nie pamiętam, żeby zdradził. No, szukał. Może czasami był w mylnym błędzie, no przecież może nauczyć wiele. Napływa chłodniejsze i bardziej suche kontynentalne powietrze. Dziś pochmurno i deszczowo. Na południu i na zachodzie możliwe przelotne burze. Przed południem liczne rozpogodzenia. Wiatr północno-wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, dość silny. Nie tylko nad morzem, ale także w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i ciepło. Ciepło rano, ale i w dzień też dwójeczka z przodu. Najniższa temperatura nad samym morzem 16-18 stopni. W większości regionów 20-22. Lokalnie najwyższa temperatura na Górnym Śląsku. Tam do 23 stopni. Lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa raci gromi drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi. Nie mówcie więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek. Nowy ład zrobić chcę, tym ze ścian już strapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi. Nie mówcie więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek. Yeah. wielkie dzieło skończyłem. But do wyjścia mnie pcha, prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Mój jest ten kawałek mój. Tak pewnie telefon pana Jakuba mógłby zaśpiewać i pewnie zaśpiewał ostatnio mój jest ten kawałek podłogi. No i łup, tak właśnie mówiłem, że telefony komórkowe mają aparat fotograficzny, ale mają też bardzo, nazwijmy to, ciekawą tapetę. No ostatnio, pisze pan Jakub, goniąc z córką, telefon wypadł z kieszeni. Jakoś jednak działa, bo no, tak jak teraz, wprost z monitorka ja czytam właśnie te informacje od naszego słuchacza. Ekran rozbity, no i taka kiepska tapeta. No, jeden róg cały, trzy dobrze zniszczone. Ledwie po przeturlaniu się. Pozdrawia pan Jakub z ciepłego Biłgoraja. 8 stopni. No, są cieplejsze miejsca. Między innymi z Peru. Pozdrawia rodzina w kosmosie i pan Maciek. Mkniemy na południe, a my śledzimy ich poranne i nie tylko wyczyny. Dla nas poranne. O książkach. Pan Maruda Maruder jak zwykle. Książka, tak. W każdym pomieszczeniu inna. Wtedy się nie niszczą, a horyzonty się poszerzają. Za oknem 11. Ptacy i chmury. Ciekawe, czy dziś też będzie grad to z Podkarpacia. Takie oto pytanie naszego wiernego słuchacza. Na dzień dobrze także pani Ola, dobrze nakręcona, nastrojona pan Marcin, dobry przyjaciel. Tak, to z samego rana. Marcin Rozynek, to nagranie przed godziną 5:00. Z samego rana w środę gorące pozdrowienia z Krajowej Piątki w kierunku Wrocławia. Poprawę obiecuje pan Maciek, który ma coś więcej nam wkrótce napisać ku Poznaniu Wzajemnemu. Ciepło 13 stopni, tak to napisane. Czas aktywnie zacząć nowy dzień, to od pana Artura z tego Torunia. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze życzenie od pana Wojciecha, który dodatkowo też ma dziś nie tylko imieniny, ale urodziny 55. Świętujemy Wojciecha i Jerzego. No to celebrujemy i składamy najlepsze życzenia. Do tego jeszcze pan Wojtek, jak co dzień dbający o nasze kulinaria, o książce. Tak, tak, książka kucharska. Jestem na tak. Z zapowiedzi nowego dnia, kwadrans po godzinie 5:00, jak zwykle o tej porze. Oj, to będzie wydarzenie dla 379 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjum. To najważniejsze wydarzenia w ich edukacyjnym życiu. Już za niecałe 4 godziny rozpoczną pisać pierwszy egzamin gimnazjalny. Na początku uczniowie zmierzą się z testem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie tego testu będą mieć 60 minut po godzinnej przerwie. Koło 11:00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego. Tu będzie 1,5 godziny. No a jutro gimnazjalistów czeka kolejny egzamin o 9:00. Test z przedmiotów przyrodniczych. O 11:00 zadania z matematyki. Trzeci dzień egzaminów to testy z języka obcego. Na poziomie podstawowym w piątek o 9:00 z jednego wybranego przez siebie języka: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego czy włoskiego. A ta część dotyczy gimnazjalistów, którzy danego języka zaczęli uczyć się w gimnazjum. Jeśli jest to jednak kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej, wtedy muszą też napisać egzamin na poziomie rozszerzonym. Część uczniów będzie mogło pisać egzaminy nieco dłużej. A chodzi o te dzieci, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i tak będą mogły napisać 20 minut dłużej w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie przedmiotów przyrodniczych czy języka obcego na poziomie podstawowym. Dodajmy, że wyniki z egzaminu gimnazjalnego są ważne dla przyszłości edukacyjnej uczniów. Będą one brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. I o tym egzaminie gimnazjalnym, tym maratonie gimnazjalnym, tak chyba należałoby powiedzieć, jeszcze dziś będziemy mówić. Start, przypomnę, o godzinie 9:00. Na razie 16,5 minuty po godzinie 5:00. Za chwilę szelest prasy. A teraz ciągnik. To przeciąganie liny codziennie. Wstać, nie wstać. Poleżeć, nie poleżeć. Szykować się powoli, czy może szybciutko. Tak czy inaczej, Blenders. Jedziemy. La, la, la, la. czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Mamy skóry i kompotet. Klimatyzę, serwo, wiatrak, siber, kółko, swoter, piskać. Pisz czy jaś łoponki się topią, a ty miła, sprawdź czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Blenders i ciągnik. No, taka impreza zostaje do środy. Pojemność 2400. 21 minut po godzinie 5. Mówiliśmy o szkole i temat szkoły także w prasie. Zaglądamy do Gazety Wyborczej. Gimnazja i licea, tak jak szkoły wyższe, zmagają się z niżem demograficznym. Coraz częściej reklamują się więc w internecie, kinach i na ulicach. Czasem sięgają też po pomoc specjalistów, także agencji Public Relations. Szkoły wchodzą na ścieżkę komercyjnej walki. Jeśli zatem zdziwiony, to tylko tym, iż idzie to dopiero teraz. Byle tylko nie poszło to w stronę desperacji, tak jak w przypadku niektórych prywatnych uczelni wyższych, które kuszą przyszłych studentów możliwością wylosowania na przykład laptopa czy wycieczki. Szkoła jak z reklamy, o tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. Zaglądamy do Rzeczpospolitej. W maju na Wiejską wrócą dawno niewidziane twarze. Mogą pojawić się też osoby znane spoza polityki, informuje Rzeczpospolita. To dlatego, że w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego startuje grupa obecnych posłów i jeśli zdobędą euromandat, zwolnią miejsca w Sejmie. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu o tym, że w naszym kraju na budowach ginie rocznie około 100 pracowników. Polskie firmy od lat utrzymują się w niechlubnej europejskiej czołówce. Dlatego 8 największych na naszym rynku firm budowlanych zawiązało porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie. Brytyjczycy wprowadzili system szkoleń, po których ukończeniu przyznawany jest certyfikat. Największe polskie firmy planują wdrożenie tego modelu i przeszkolenie wszystkich swoich pracowników. Skorzystać ze szkoleń będą mogli także podwykonawcy. Łącznie drogę do zdobycia certyfikatu może przejść nawet 100 tysięcy budowlańców. Sygnatariusze zatrudniać mają jedynie pracowników, którzy zdobędą certyfikat. Uprawnienia trzeba będzie odnawiać. Przedstawiciele porozumienia liczą też, że bezpieczeństwo stanie się jednym z kryteriów wyceny i oceny ofert składanych w przetargach. Antywypadkowy sojusz gigantów. O tej sprawie z działu budowlanego dziś Puls Biznesu. No i jeszcze zdrowie nasze kochane, zdrowie nasze drogie. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że szpitale przestaną pełnić funkcję hotelu. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w pakiecie antykolejkowym zaproponował, by chorzy, którzy mogą samodzielnie się przemieszczać, byli kwaterowani w hotelach. Będą dowożeni na zabiegi przez placówkę medyczną. Pacjent na zabieg poczeka w hotelu. O tej sprawie dziś dziennik Gazeta Prawna. Więcej z prasy, także tej zagranicznej, w porannej audycji zapraszamy do trójki, a my zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów. 23 minuty po godzinie 5. Raz, dwa, trzy, wstajemy. Czarna Inesa za oknami. Nie, nie, już nie ciemno, nie ciemno, bo słońce obudziło się, uśredniając według czasu warszawskiego, prawie 3 minuty temu. No to witamy, nowy dzień i śmiało możemy powiedzieć dzień dobry. Przed nami 23 dzień kwietnia. Przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii. 23 kwietnia prócz Jerzego, także dziś Wojciecha. No i właśnie 117 lat temu zginął święty Wojciech, czeski biskup Pragi. Święty Wojciech, przypomnijmy, kanonizowany w 999 roku, jest patronem kościoła w Polsce. 398 lat temu, w 1616 roku, zmarł William Shakespeare, angielski pisarz i najwybitniejszy dramaturg świata, autor kilkudziesięciu dramatów, także cyklu 154 sonetów i poematów. 92 lata temu utworzono Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie, rok 1922. Wszystkim synoptykom składamy najlepsze życzenia. Meteorolodzy jeszcze się wykażą, to za nieco ponad dwie minuty. 45 lat temu zmarł Krzysztof Komeda, pianista, uważany za najwybitniejszego europejskiego kompozytora filmowego lat 60. Stworzył muzykę do blisko 60 filmów, m.in. do obrazów Polańskiego. A 7 lat temu zmarł Borys Jelcyn, rosyjski polityk, prezydent Rosji. Zmarł w roku 2007. To z kalendarium, a jak zwykle o tej porze także sięgamy do muzycznego, trójkowego kalendarium. 123 lata temu, w roku 1891, urodził się Sergiej Prokofiew, rosyjski kompozytor i pianista, autor baśni symfonicznej Piotruś i Wilk, także oper i baletów. My wspominamy balet Romeo i Julia. I na temat to pani Beata. Jest moc. Taką pobudkę o 5.30 poproszę codziennie. No nie co dzień jest niedziela i nie co dzień 123. rocznica urodziny Siergieja Prokofiewa. Romeo i Julia w muzycznym, trójkowym, klasycznym kalendarium. Przypomnijmy, że artysta zmarł 5 marca 1953 roku. Tak, to też ten sam dzień, 5 marca 1953. Punktualnie 5.30, czas na prognozę pogody. Pan synoptyk to ma głowę. Napływa chłodniejsze i bardziej suche kontynentalne powietrze. Pochmurno i deszczowo, na południu i zachodzie możliwe przelotne burze, ale przed południem jeszcze liczne rozpogodzenia. Wiatr północno-wschodni, słaby, nad morzem dość silny w porywach, nie tylko w czasie burz, ale także nad morzem właśnie do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a na termometrach rano ciepło. W dzień jeszcze cieplej, 16 stopni to najniższa prognozowana temperatura nad samym morzem. W większości regionów 20-22 stopnie. Tylko Górny Śląsk się wybija na przodzie. Tam dziś do 23 stopni. Trójkowy budzik. Pretty woman. woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Nie mniejsza, o to bardzo cieszę. To z kolei z samego rana pana Wojtka opinia. Krótko i na temat muzycznie. No bardzo się cieszę. Przy okazji też panu Wojtkowi składamy najlepsze życzenia imieninowe. Pamiętamy, że dziś między innymi Wojciech, ale także Jerzego, Heleny i Ilony. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Środa, 23 kwietnia przed nami. Słońce obudziło się już 10 minut temu. A w muzycznym trójkowym kalendarium nie mniejsza przyjemność. Roy Orbison, amerykański piosenkarz, wokalista, urodził się w 1936 roku. Właśnie 23 kwietnia, ale pamiętamy, zmarł w 1988. Gdyby żył, kończyłby dziś 78 lat. Z zapowiedzi nowego dnia. Tak, tak. 7 tysięcy rezerwistów do przeszkolenia. Obowiązkowe ćwiczenia w jednostkach w całej Polsce. Już przeszło około 1000 osób. Kolejne kilkaset w trakcie szkoleń, między innymi w bazach lotniczych i jednostkach wojsk lądowych. Przeszkolenie nie ma nic wspólnego z sytuacją na Ukrainie, tak uspokajają wojskowi. To powrót do dobrych tradycji ćwiczeń z rezerwistami. Wojskowi wyjaśniają, że każdy z rezerwistów ma tak zwany przedział mobilizacyjny, który dostał w ramach pełnienia zasadniczej służby wojskowej. Od tego czasu upłynęło wiele lat, a w tym czasie zmienił się i sprzęt, i uzbrojenie w naszym wojsku. W dodatku armia przeszła na system zawodowy. Trzeba więc odświeżyć wiedzę i umiejętności. 7 tysięcy rezerwistów do przeszkolenia. Czuwaj. To na dzień dobry. Dziś zapowiedzi nowego dnia, ale nie wszystkie. Także do muzycznego kalendarium zaglądamy i pamiętamy, że Steve Clark, gitarzysta Def Leppard, urodził się w 1960 roku. Gdyby żył, kończyłby dziś 54 lata. Zmarł w styczniu 1991 roku. Mówiłem, żeby zrobić głośniej? No to zresztą nie muszę mówić. Def Leppard. Don't wanna dance. Armageddon i Def Leppard w muzycznym trójkowym kalendarium za 19 minut 6. Sprawdzamy listę obecności, czy jeszcze damy chwilkę tym pozostałym, którzy nie dospali już po wschodzie słońca. Czas najwyższy. Zachęcam, bo za momencik kontrola. Ta w samego rana. No, na dzień dobry także i zapowiedzi nowego dnia. Kto by się spodziewał, że właściwie będzie jeździć szybciej niż motorynka i dożyjemy takich właśnie czasów, kiedy to już za chwilę to będzie standard. Dużo bardziej komfortowo i na dodatek w pionie. Najszybsza winda świata ma być zainstalowana w drapaczu chmur w Chinach. Inżynierowie mówią, że winda rozwinie prędkość do 72 km na godzinę. Oznacza to, że z pierwszego na 95 piętro w 43 sekundy. Wygodę zapewni zmieniające się ciśnienie wewnątrz kabiny, tak by pasażerom nie zatykały się uszy, a winda będzie zainstalowana w budowanym obecnie wieżowcu w mieście na południu Chin. Obecny rekord szybkości 60 km na godzinę należy do windy w drapaczu chmur Taipei 101 na Tajwanie. No no, 72 km na godzinę. To robi wrażenie. Na 95 piętro w 43 sekundy. No to szybciusieńko, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, bo za momencik, nasza poranna budzikowa lista obecności. Już przekładam kartki i spoglądam do Państwa korespondencji. I jeszcze w tak zwanym międzyczasie od pana Radka z Kniewa pytanie. Bardzo proszę o odpowiedź. To może ja przerzucę to w pewien sposób tę odpowiedź na Państwa. Czy słuchanie budzika w czasie urlopu jest jednostką chorobową podlegającą leczeniu? Dopytuje pan Radek z Kniewa. Ja bym tego nie ruszał. Ja bym tego nie zmieniał. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Być może Państwo mają inny ogląd na tę sprawę. A jeśli chodzi o urodziny, to dziś Carlos Dengler, amerykański basista, kompozytor i członek Interpol, kończy równe 40 lat. Wszystkiego dobrego. It's way too late. Come on. oczywiście Interpol w muzycznym trójkowym kalendarium. Jeśli chodzi o tę windę, to pan Rafał z Poznania dodaje, jeśli ta winda tak szybko dociera, to znaczy, że szybciej będę w pracy. Ja się tak nie bawię, chyba że się lubi to, co się robi. Pozdrawiamy, panie Rafale, przyjemnej pracy życzymy, jak mniemam, w drodze do tejże już teraz. Pan Artur z samego rana odpowiada, jeśli chodzi o słuchanie budzika podczas urlopu. Ja mam podobne objawy. Nazwałbym to dobrym nawykiem, który łatwo się wchłania do organizmu i przynosi dobre samopoczucie. Pozdrawiam wszystkich chorych na trójkę. To pan Artur z Torunia. Pan Zbyszek o tym, że testy gimnazjalne odebrane, teraz już wszystko w rękach szanownej młodzieży. Pozdrawiam, Zbyszek z Warszawy. Już nie ma odwołania, jak słyszycie, drodzy gimnazjaliści, nie ma przeproś. Grzesiek z mglistego Myszkowa zgłasza swoją obecność. Pani Wiola z Mielca, ciepło, słońce już wychodzi, ptaki świergolą, trochę zachmurzone wprawdzie, ale jednak byle zdrowie było. Tego życzymy. Obecny pan Marcin z Krosna, Maruda Maruder przed oczami, mam sketch Ireneusza Krosnego. Właśnie, pięknie, na dzień dobry. Co do czarnej Ines, jest takie przysłowie, kto rano, no właśnie, ten ma lepszy dzień. Pozdrawiam pan Leszek, bardzo dziękujemy, Kudowa też na dzień dobry i pan Lodziarz z Rawicza, pan Wojtek, również najlepsze życzenia imieninowe za pośrednictwem trójkowego budzika. Wszystkim Wojtkom najlepsze życzenia. Pani Jasia spod Krosna po porannej rozgrzewce, pan Tomasz melduje się z trasy Poznań-Łódź, dziś najstarszy, ma egzaminy. Jak zwykle, mocno trzymamy kciuki. Chyba chłomenta od pana Michała. Tampere, Finlandia też się zgłasza. I nasz niezmiennie stały słuchacz, pan Wojtek. O, dziś Wojtków, Jurków, mnóstwo. Zatem tych, jak będzie życzeń, moc również i w budziku. Za chwilę nasz budzikowy, kwietniowy dział wynalazczości, ale jeszcze wcześniej jedna data z muzycznego, trójkowego kalendarium fińskiego, dodajmy. Lauri Ilonen, fiński muzyk, autor tekstów i wokalista Rasmusa, kończy 35 lat. Until I'm done with finding the answer. Finlandia w muzycznym trójkowym kalendarium i oczywiście Rasmus. Marta z tych tamtych też na posterunku, 14 na plusie i mokro, więc rower odpoczywa w garażu. Podpisuje listę obecności pan Paweł, pani Ania, Biała, Rawska, również Trójmiasto jest, squash z rana. To jest to, pozdrawia pan Adam. Pan Maciek również dziś okrągłe 24 lata kończy, najlepsze życzenia. I jeszcze jeden pan Wojtek, który również przyłącza się do życzeń pozostałym solenizantom i jubilatom. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Nie tak dawno Finlandia gościła w naszym dziale wynalazczości, a dziś Szwecja. Na dzień dobry. Tak właśnie będzie o wschodzie słońca. Takie radosne nagranie. Anders Leven i Tore Berglund. Krótko i na temat. I tak właśnie lubimy. To wprost ze Szwecji dzisiejszy budzikowy dział wynalazczości. Jak krótko i na temat, pani Ula, nie mam pytań. No właśnie. I po co tyle pytań? To sędzia Dredd już prawie na do usłyszenia, ale jeszcze za 5,5 minuty będzie 6. Kto to jest ja? O kim jest mowa? Gdy mówię o sobie, nie w sobie się schowam. Jesteś ty, czym to, co czujesz, gdy nagle się wszystko kołysze, wiruje. I po co tyle pytań? To proste jak drut. Niebo jest w niebie, a ziemia tu. Nie godząc się z tym faktem, musimy sprawić cud. Ziemię pchnąć do nieba. Wiele pytań, wiele odpowiedzi w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Już teraz gorąco państwa zachęcam do słuchania. Marcin Łukawski po godzinie 6, za 4 minuty o 6 serwis informacyjny. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Heroes Get Remembered, na do usłyszenia. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia. Kłaniamy się. Do jutra.